Янка Маур. ТВТ. Або апавяданне пра тое, як піянеры ўзбунтаваліся супроць уціску рэчаў і здзівілі ўвесь свет, як яны навучыліся бачыць тое, чаго іншыя не бачаць, і як цыбук здабываў ачкі. Раздзел першы. Пра тое, як Ніна падрала панчоху, як бацька паляцеў да гары нагамі і як Толі круціўся па вуліцы. Толя кулей ускочыў у хату, нібы за ім гналіся сабакі. «Што з табою?» – спалохалася маці. «А ніводнай тройкі няма!» – крыкнуў ён і хутенька пачаў поркацца ў сваіх кнігах. Маці з жахам пляснула рукамі. «А ніводнай? Сораму ў цябе няма!» «Во!» – урачыста сказаў Толі і паказаў матцы паперку. Маці сумна глянула ў яе, але хутка твар яе пасвятлеў, і яна радасна сказала. «Ды тут, здаецца, все добра, а ты палохаеш!» «Чаму палохаю?» – здзівіўся Толя. «Паглядзі, ніводнай тройкі!» Сапраўды, у ведамасці вучня 5 класа Анатоля Бяспалава ніводнай тройкі не было відаць, а ўсё чацвёркі і нават адна пяцёрка. Матцы зрабілася зусім лёгка на сэрцы. А я падумала, калі ўжо і тройкі няма, то справы, мусіць, зусім дрэнныя. Ад цябе ўсяго можна чакаць, сказала яна ласкавым голасам. Толя з гонарам усміхнуўся, нібы зрабіў які подзвіг. «Пакуль што толькі адна пяцёрка», – сказаў ён, – «а потым будзе болей». Расчуленая маці хацела была абняць сына, але той крутнуўся і паскакаў да свайго акна. «А тата як будзе рады», – казала маці, – «вось каб яшчэ і ў Ніны ўсё было добра. Не ведаеш, як у яе? Хоць і не так, як у мяне, але двоек няма». «Ну вось і добра, всё добра», – радасна мітусілася маці. «А чаму яе няма?» «Ідзе недзе ззаду». Толя схапіў кнігу і заняў сваю звычайную пазіцыю ля акна. Уласна кажучы, гэтую пазіцыю лепш было назваць незвычайнай, бо Толя сядзеў, задраўшы ногі на падаконнік, і пры гэтым карыстаўся не ўсімі чатырма ножкамі крэсла, а толькі дзвюма заднімі. Ён увесь час гойдаўся на гэтых ножках, а часта нават стараўся ўтрымацца на іх, не дакранаючыся нагамі да падаконніка. Што і казаць, практыкаванне было досыць рызыкоўнае, бо ў кожны момант Толя мог браснуцца патыліцай на падлогу так, што надоўга выйшаў бы са строю. Але ж затое яно было і вельмі цікавым для Толі. Ён вылічыў, што такім чынам ён мог ужо пратрымацца 1,5 секунды. А ў далейшым спадзяваўся дасягнуць і якога-небудзь рэкорда. Ды гэта яшчэ не ўсё. Была яшчэ спакуса пратрымацца на адной ножцы. Гэтая штука была куды больш складаная. Тут ужо не толькі нельга было здымаць сваіх ног з падаконніка, але трэба было яшчэ трымацца за яго рукамі. І ўсё ж Толя спадзяваўся, што калі-небудзь, хай сабе праз гадоў 10 ці 40, ён здолее пратрымацца некалькі секунд не толькі без рук, але і нават без ног. Аднак крэсла, як відаць, зусім не збіралася ўдзельнічаць у сусветных рэкордах. Яно жаласна рыпала, а сядзенне ўжо вельмі выразна імкнулася адлучыцца ад задніх ножак. Дзве шрубкі, што злучалі іх, зусім расхлябаліся. Адна высунула сваю галаву з дзірышкі, а другая ўжо нарыхтавалася зусім выскачыць. Але Толя на ўсё гэта не звяртаў увагі. У калідоры стукнулі дзверы і пачуліся павольныя няроўныя крокі. У пакой увайшла сястра Ніна. Падышла, кульгаючы да канапы, і апусцілася на яе са слязьмі на вачах. «Што здарылася?» – з трывогай спытала маці. «Не магу болей», – прастагнала Ніна і пачала расшнуроўваць бацінак. «Што такое?» – падышла маці. «Цвік усю нагу пакалоў. Учора яшчэ сяк-так цярпела, а сёння не магу». Ніна зняла ботинок, потым панчоху. Маці зірнула на нагу, падэшва збоку да крыві падрапана цвіком. «Што ж ты маўчала?» «Гэта рабілася патрошку, а спачатку я не звяртала ўвагі. Памый, завяжы». «І панчоха навюсенькая папсавалася», – уздыхнула маці. Узняла ботинок, прасунула руку, доўга мацала. «Нічога няма». «Ён тут, збоку», – паказала Ніна. Памацала маці ў тым месцы і паціснула плячыма. «Не магу знайсці ніякага цвіка». «Дай я», – сказала тады Ніна, упэўнена прасунула руку, памацала, пашукала і са здзіўленнем паглядзела на маці. «Няма цвіка, да і годзе». «Толік», – звярнулася маці да сына, – «паглядзі, што тут робіцца. Цвік параніў усю нагу, а знайсці яго ніяк не можам». «Вось дык задача», – з пагардай адказаў Толя, гойдаючыся на сваім крэсле. «Ды ты падыдзі, паглядзі сам». Толя неахвотна пакінуў сваё месца і, насмешліва ухмыляючыся, падышоў да канапы. Узяў ботинак, засунуў руку, доўга поркаўся. Насмешка ўжо знікла з яго твару. «А што?» – спыталася тады Ніна з насмешкай. «Пачакай, тут нешта не тое», – збянтэжана буркнуў Толя. «Пакажы нагу». Паглядзеў, нага сапраўды падрапана цвіком. Тады Толя прылажыў падэшву ботинка да падэшвы нагі, каб дакладна вызначыць месца, дзе павінен быў быць цвік. «Бач, які ён хітры!» – заўважыла маці, задаволеная кемлівасцю сына. Але Ніна раптам адсунула нагу і пакацілася са смеху. «Ты чаго заходзішся?» – сярдзіта крыкнуў Толя. «Трымай нагу!» «Ды гэтак жа выходзіць наадварот!» – пра смех сказала Ніна. «Сапраўды, наадварот выходзіць!» – засмяялася і маці, на гэты раз задаволеная кемлівасцю дачкі. «Нічога смешнага тут няма», – сурова сказаў Толя. «Я і сам гэта ведаю. Я толькі спачатку захацеў прымерыць так, а цяпер паспрабуем іначай». Ён паставіў ботинак побач з нагой падэшвай уніз. Потым старанна пачаў ціскаць рукой усярэдзіне і нарэшце пераможна крыкнуў. «Ёсць!» «Дзе? Як?» – зацікавіліся маці і Ніна. «Якім жа чынам ён мог нацерці да крыві, калі яго самога так цяжка намацаць?» Да Толі адразу вярнуўся ўвесь яго гонар. З важным і аўтарытэтным выглядам ён растлумачыў. У скраек усцілкі адлупіўся і загнуўся, як спружына. І цвік высоўваецца толькі тады, калі моцна націснуць. А вы гэтага не здагадаліся зрабіць. Спрабавалі маці і Ніна. Сапраўды? Так яно і ёсць. «Трэба было б нейк паправіць, загнуць цвік ці што?» – сказала маці. «Можа, ты, Толік, паправіў бы?» «Шавецкай справе я не вучыўся», – адказаў Толя. «Няўжо ж такая хітрая штука – загнуць цвік?» «Гледзячы дзе і як, з малатком да гэтага цвіка не дабярэшся, не прыстукнеш яго. А шаўца ёсць рашпіль і ўсялякія там прылады». Памеркавала маці і ўбачыла, што сапраўды з малатком гэтаму цвіку ніякай рады не дасі. Сядзіць ён недзе далёка і глыбока, як па ім стукнеш. «Тады прыйдзецца аднесці да шаўца», – уздыхнула яна. «Вазьмі, Толя, ды занясі». «А чаму ж не яна сама?» – агрызнуўся той. «Усё я ды я». «Ды у яе ж бачыш, якая справа. А хіба яна ляжа ў пасцелю і не будзе хадзіць? У яе ж ёсць старыя ботинкі». «Ну, добра, добра, я сама занясу», – умяшалася Ніна. «Не трэба яго ласкі». «Тым лепей», – згадзілася маці. «Пакуль бацька прыйдзе абедаць, ты і вернешся». Ніна сабралася і пайшла. А Толя вярнуўся на сваё месца і зноў узяўся за чытанне, або лепш сказаць, за практыкаванне на ножках крэсла. Ніна выйшла на вуліцу, прайшла адзін квартал і спынілася ля дзвярэй, над якімі была шыльда. Майстэрня абутку Саюза гарбароў. Увайшла, сунулся со своим ботинком, але ёй сказали: «Мы толькі шыем новы абутак, а ў рамонт не бяром. Для гэтага ёсць асобныя рамонтныя майстэрні». Выйшла Ніна і не ведае, куды ісці. Хацела была вярнуцца назад, спытацца, ды не адважылася. Пастаяла, падумала і павольна пайшла па вуліцы, разглядаючы шыльды. Прайшла адну вуліцу, другую, ніякай рамонтнай майстэрні не відаць. Пачала прыглядацца, да каго можна было б звярнуцца за пытаннем, і ніяк не магла адважыцца. Той надта важны і сур'ёзны чалавек, той надта заклапочаны, у таго выгляд вельмі суровы. А калі нарэшце звярнулася да адной добрай жанчыны, дык тая лагодна адказала: «Не ведаю, дзетка». Доўга бадзялася Ніна, пакуль натрапіла нарэшце на другую майстэрню, рамонтную. З вялікай радасцю ўвайшла ў сярэдзіну. Там працавала многа майстроў, але яшчэ больш было заказчыкаў. Ці то мала майстэрняў было ў горадзе, ці дзень такі трапіўся, але цэлая чарга іх сабралася да таго майстра, які прымаў заказы. Вымушана была і Ніна стаць у чаргу. Стаіць і млее ад голаду. Ужо прыйшоўшы са школы, яна хацела есці і чакала абеду, а цяпер вунь колькі часу прайшло, і невядома, колькі яшчэ пройдзе. А дома, мусіць, ужо абедаюць. Але і дома справа з абедам ускладнілася. Бацька, як заўсёды, прыйшоў да хаты спяшаючыся. У яго вечна нейкія там балансы, справаздачы, каштарысы. Толя саскочыў з крэсла, паставіў яго ля стала для абеду і паказаў бацьку сваю ведамасць. Не бачыў небарака, што тая зухаватая шрубка, якая збіралася выскачыць з крэсла, скарыстала гэты рух і вывалілася на падлогу, а другая ўжо вылезла на палову. Бацька паглядзеў ведамасць, пагладзіў бараду і задаволена сказаў: «Старайцеся, старайцеся, дзеткі! А дзе Ніна?» «Панесла пацінак у рамонт, зараз прыйдзе». «Ну, маці, давай хутчэй абедаць, я спяшаюся». Бадзёры, задаволены, падышоў ён да стала і важка апусціўся на крэсла. І вось тут адбылося нешта такое, чаго Толя не забудзецца ўсё сваё жыццё. Крэсла рыпнула, пакрывілася, і бацька паляцеў на падлогу. Тоўсты, паважны бацька, з барадой і з вусамі, такі важны і сур'ёзны, паляцеў да гары нагамі, нібы хлапчук які. Неяк смешна ўзмахнуў рукамі, а правую нагу задраў так высока, што зачапіў талерку і нарэшце грукнуўся на падлогу, як слон, страсянуўшы ўсю хату. Маці закрычала немым голасам, а Толя збялеў і прырос да зямлі. У вачах яго закружылася. Бацька і стол нібы пачалі адсоўвацца ад яго і зрабіліся маленечкімі. Бацька ціха ўстаў і ўтаропіўся на Толю грознымі вачыма. Толю пачало здавацца, што настала доўгая, ціхая, жудасная ноч. «Гэта ты?» – пачуўся нарэшце злавесны шэпт, і бацькава рука сціснула спінку скрыўленага крэсла. Толя уціснуў галаву ў плечы, маці хутка кінулася да бацькі. Той усё глядзеў на Толю, цяжка дыхаючы, потым, расцягваючы словы, прамовіў: «Зараз жа занясі крэсла ў майстэрню і не вяртайся назад, пакуль яно не будзе папраўлена. Марш!» Толя з палёгкай ўздыхнуў, радуючыся, што ўся гэта гісторыя скончылася для яго так шчасліва. У адзін момант накінуў куртку, падхапіў крэсла і выскачыў з пакоя з такой самай шпаркасцю, з якой нядаўна ускочыў. А Ніна ў гэты час падышла ўжо да майстра і падала яму пацінак. «Цвік трэба паправіць, колецца», – сказала яна. Майстар узяў бацінак, зірнуў на яго адным бокам і пачаў пісаць квіток, сказаўшы: прыйдзеш праз 4 дні. Ніна жаласна запрасілася: «Тут толькі адзін цвік паправіць. Калі ласка, зрабіце зараз. Я ўсю нагу пакалечыла». «Бачыш, колькі абутку нанеслі», – пахмура сказаў майстар. «Усім зараз не зробіш, трэба па чарзе. Мне няма ў чым хадзіць, а работы тут, відаць, мала. Я пачакаю», – прасілася Ніна. «І невялічкую работу ўсім разам не зробіш», – сказаў майстар і ўзяў абутак у наступнага заказчыка. Ніна адышла ў бок і спынілася. «Чакаць 4 дні? Гэта ўжо занадта. Няўжо ж не згодзіцца паправіць цяпер? Не, лепш яна пачакае, пакуль усе людзі выйдуць, і тады яна зноў папросіць». І яна засталася чакаць. Паўгадзіны, што чакала яна, здаліся ёй за 2 гадзіны, але нарэшце яна дачакалася, калі ўсе разышліся, і зноў падышла да майстра. «А ты яшчэ тут?» – здзівіўся той. «Дзядзечка, калі ласка, зрабіце цяпер! Ну што вам абыходзіць?» – сказала яна, ледзь не плачучы. Дзядзька зірнуў на яе лагадней і ўзяў бацінак. Агледзеў, абмацаў яго і сказаў: «Ну добра». Узяў нейкую жалязяку, ні то напільнік, ні то вялікі цвік, упёрся ім у востры канец цвіка ў сярэдзіне бацінка, стукнуў па другім канцы пару разоў малатком і аддаў Ніне бацінак. «Гатова!» А тая стаіць, вылупіўшы вочы, нібы ўбачыла нешта незвычайнае. «Ну бяры, гатова ўжо!» – паўтарыў майстар. «А колькі каштуе?» – прамовіла Ніна. «Ды ніколькі», – адказаў дзядзька і ўзяўся за другую работу. Ніна пастаяла, пакруціла ў руках бацінак, а потым неяк мімаволі прагаварыла: «Але ж гэта я і сама магла б зрабіць». Майстар усміхнуўся: «Вядома, магла б. Кожнае дзіцяня магло б. Толькі няма ў вас гэткай звычкі. Усё чакаеце, каб хто другі зрабіў». «Дзякую», сказала Ніна і выйшла засаромленая. Всю дарогу яна думала пра гэты рамонт. Колькі клопату і бяды было праз гэты няшчасны цвік. І нагу скрывавіла, і панчоху падрала, і па вуліцы доўга бадзялася, і ў чарзе стаяла, і без абеду галадавала, і пагражала небяспека чакаць яшчэ 4 дні. А ўвесь рамонт цягнуўся паўхвіліны. Ды яшчэ такі рамонт, які і сама яна магла б зрабіць. Толя ішоў па вуліцы і праклінаў крэсла, якое ён сам папсаваў. Ножкі крэсла, як наўмысля, чаплялі кожнага сустрэчнага, і кожны сустрэчны сварыўся: «Ты чаго гэта з такой гаргарай на тратуары таўчэшся? Ідзі на сярэдзіну вуліцы!» Сышоў на сярэдзіну вуліцы, а там трамвай, машыны, коні. Кідаецца хлопец то ў адзін, то ў другі бок. Шарахнуўся ад аўтамабіля і зачапіў за хустку нейкую старую жанчыну. Тая закрычала, нібы трапіла пад аўтамабіль. «Ты чаго тут хуліганіш?» – крыкнуў на яго адзін суровы дзядзька. «Няма табе іншага месца?» Крыўдна зрабілася Толю. «Куды дзецца?» Пабег на другі бок, а там міліцыянер. «Ты чаго круцішся пасярод вуліцы? Пад машыну яшчэ трапіш. Ідзі на тратуар». А на тратуары, як на тое ліха, народу процьма, і ўсе кудысьці спяшаюцца, і нават без ніякіх крэслаў штурхаюць адзін аднаго. Але ім гэта нічога не абыходзіць. Скажуць адзін аднаму: «Выбачайце», і ідуць далей. Праз некалькі крокаў зноў сутыкнуцца, зноў скажуць: «Выбачайце», і нясуцца далей. І звычайна ў такіх выпадках просіць выбачэння не той, хто штурхаў, а той, каго штурхалі. Затое, калі сустрэнуцца двое зусім далікатных людзей, тады пачынаецца доўгая кадрыль. Адзін пасунецца ў бок, каб даць дарогу, і другі ўжо той жа бок. тады адзін хуценька назад, а другі ўжо там. Потым абодва скокнуць направа, потым налева, і чым больш далікатныя будуць людзі, тым даўжэй яны танцуюць. І сярод усіх іх трэба было праціскацца нашаму хлопцу з крэслам. У кожным разе Толя добра зразумеў, што каму-каму, а яму з крэслам трэба быць асабліва далікатным, калі ён не хоча напароцца на новыя непрыемнасці. Ён прыстасаваў крэсла на спіне, сядзеннем назад, каб ножкі не вытыркаліся ў бакі, і рушыў далей. Праз некаторы час ён усё ж такі зачапіў нейкага чалавека, але зараз жа далікатна схіліўся і сказаў: «Выбачайце». А ззаду ножка крэсла паднялася ўгору і зачапіла капялюш у адной маладой жанчыны. Пачуўся прарэзлівы крык. Толя спалохаўся, хуценька павярнуўся і тыркануў кагосьці з другога боку. Нарэшце ён сам не заўважыў, як зноў апынуўся пасярод вуліцы. Тады ён сцяміў, што можна ісці і не па тратуары, і не па вуліцы, а па раўку, што цягнецца між тратуарам і вуліцай. Схіліўшы галаву, стараючыся не павярнуць крэсла ў бок, пайшоў ён як конь у баразне і быў вельмі рады, што нікога не чапае. Калі ён прыйшоў у майстэрню, дык сустрыў непрыемнасць, ад якой адразу вылецела з галавы ўся гісторыя на вуліцы. «З такім рамонтам нам няма сэнсу важдацца», – катэгарычна абвясціў майстар. «Чаму?» – са сціснутым сэрцам спытаўся Толя. «Калі усе пойдуць да нас з такім глупствам, дык нам не будзе калі сапраўднай работы рабіць». Жах ахапіў Толю. «Як жа ж цяпер вярнуцца да хаты? Бацька ж сказаў, каб і дадому не прыходзіў, пакуль крэсла не будзе папраўлена». «Калі ласка, папраўце», – пачаў прасіцца Толя. «Можа, гэта не духа», – мне бацька загадаў. «Папраўце». Майстар узяў шрубку, укруціў яе ў ножку, другую шрубку падкруціў, рэшту замацаваў і аддаў крэсла. Увесь рамонт цягнуўся не болей як хвіліны дзве. Толя стаяў, глядзеў, і ў галаве яго круцілася. «Ты гэта ж я і сам мог бы зрабіць!» «А колькі каштуе?» – прамовіў ён нарэшце. «Ну, заплаці за новую шрубку, ці што?» – усміхнуўся майстар. Ідучы назад, Толя, як і сястра яго, усё думаў пра гэты рамонт. Не толькі ў іхняй сям'і, але і сярод усіх іхніх знаёмых спрадвеку захоўваўся погляд, што кожную такую работу павінен выконваць спец, незалежна ад таго, ці складаная яна, ці простая. Калі трэба паправіць крэсла ці стол, напрыклад, укруціць тую шрубку, дык гэта павінен рабіць толькі сталяр. Калі ж трэба прымацаваць замок і пры гэтым укруціць такую самую шрубку, тады трэба клікаць слесара. Шрубку ў бот павінен ужо ўкручваць шавец. Калі расхлябаецца шрубка ў насценным гадзінніку, яго павінен падкруціць майстар гадзіннікаў, а ў швейнай машыне – другі тэхнік. А каб хоць крыху пацікавіцца і прыгледзіцца, то ўсе гэтыя шрубкі, пэўна, маглі б укруціць і Толя, і Ніна, і бацька, і маці. Увечары Толя і Ніна – доўга гаманілі ў кутку аб сённяшніх падзеях.